تیرے گھر میں کوئی آدمی اوکی میں جات رب بھرم تے پنوان سکر دیتے لامت تلا بایدی کا احادن اگر تیرے گھر کا تا جہاں کے دیکھے کوئی آدمی ولم تعذر لہو تو نے اس کو اجازت نہیں دیکھنے کی دی تو بھی دفت کرنے کنا انہوں نے دیتا ہوئی فاخدت تہو بحسرات ان تو نے پتھر پھینکا ہے اس کو فاخدت تہو بحسرات ان پتھر پھینکا ہے اس پر فقفعت عینیہ تو نے اس کے دونوں آنکھ کو کانا کر دیا ہے ما کان علیک من گناہین تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا پتھر مینا تین سو تیس کھانا گرا تمہارے بولے کنو گنا کو گنا گنا سکتا گر سے گنا سکتے کے پڑے ایک شد بدھتے ہوئے پیچھے تمہارے بولے کسی کو جیتے ہوئے دیتے ہوئی بھی نہ دے سکاتت دیمانا ہم نے شافعی ہے شافعی رحمت اللہ علیہ بولے کسی ہوئی بھی نہ بس جاتے ہوئے وإنت أبي حنفة عليه الزمان والحديث محمود على المبالغ والجس جد أبو حنيفة رحمة الله عليه بلين تاب زمان ديكي وصفه جوري بنا ديكي تاب جوري بنا ديكي حديثي هو دوم دي بلين إل كتاو كتا شابش كرونا امتنار جوري بارا بوكي مدين فلو وان صاحب مسال ان رجلا اطلع في كل باب اطلع في كل باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان سحر ابن سعد سحر ابن سعد سے روایت ہے ان رجلا اطلع ایک آدمی نے جھانک کے دیکھا ہے کہ دخل باب رسول جی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازہ سے سورہ جہرد میں سورہ گردر میں دیکھا سی دوسری جوہرے باب جی باب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کے ایک سورہ میں جان کے دیتا ہے اور مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کانچی تھی مدرعن ایک کانچی یحق بھی راسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانچی سے اپنا چہر کھجرا رہا تھا یحق بھی راسہ اپنا سر کھجرا رہا تھا فقال لو اعلم انک تنظرنی لطعنت به فی عینک عینک تو حضور نے کہا میں اگر جانتا تو مجھ کو دیکھ رہا ہے تو میرے تیرے آنکھ کے اندر میں یہ ناپ دیتا کہاں ہے میں اگر جانتا تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں تیرے آنکھ کے اندر یہ مار دیتا انما جعل الاستیجان من اجل البصر بے شک اجازت مقرر کی گئی ہے آنکھ اس لیا سے انتمتی سائش کے آئے رہا انتمتی سائش نظر نہ پڑے دیکھے جانے کی سبب سے اجازت مقرر ہوئی ہے وعن عبد الله بن مغفل عبد الله بن مغفل سے روایت ہے انه راى رجلا عبد الله بن مغفل نے دیکھا ہے ایک شخص کو یخذف فتر پھینک رہا ہے یخذف فتر پھینک رہا ہے فقال لا تخس عبد الله نے کہا فتر مت پھینک فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخس اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتر پھینک سے سے منع فرمایا وقال اور حضور نے فرمایا انه لا يصاب به سد اس فتر کے ذریعہ سے کوئی شکار نہیں کیا جاتا ہے، سانسکرتک دریا سے کوئی شکار نہیں کیا جاتا ہے، سانسکرتک اپن شکار کرتا ہے۔ بلا یون کا بھی عدو، اور کسی دشمن کو زخم نہیں کیا جاتا ہے، یون کا بھی عدو کسی دشمن کو زخم نہیں کیا جاتا ہے۔ بلا کی نہ ہو تکسر سن اور تکسر عین، ہاں لیکن وہ پتھر تکسر سن دانت کو توڑ دیتا، دانت بولے دانت بھائی اور تکسر عین اور آنکھ کو پھوڑ دے گا، سب کام ہو جائے پنچ بولے مرتا بولا لے آم بھی بس وانا بھی موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مدر احدکم فی مسجدنا، جب تمہارا کوئی گزرے ہمارے مسجد میں، ہمارے مسجد میں نہیں مسلمانوں کو مسلمان جب مسجد آسے مسجد جدی کیا جائے اور سوئی سے اوپنا ہمارے بازار میں تو معاہ و نابل اس کے ساتھ تیر ہے پچھنڈ تیر سے معاہ و نابل فالیب سکھ علا نسا لہا، بس وہ روک کے رکھے تیر کے فرق ان سکھ روک کے رکھے علا نسا لہا تیر کے فرق، یعنی تیر کے جی جگہ دھاٹ ہے وہ لوہا کے جگہ کو انگیسی باہر ملا مسلم، اس وجہ سے کسی مسلمان کو پہنچ نہ جائے، انگیسی باہر ملا مسلم کسی مسلمان کو پہنچ نہ جائے، منہا شیئن اسی تیر میں سے کسی چیز تیر جدی قرآن کو مسلمان کا جاتا ہے ایک آدمی پر مطابق ہے وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلام، لا یشیر اشارہ نہ کرے تمہارا کوئی آدمی علی اخیہ اپنے بھائی پر بالسلام، قال آپ کی دنیا سے حدیت دیے حدیت آپ سے حدیت دیے اشارہ کرو نا انجمن دیے چلو چلو کرنا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْعُهُ فِي يَدِهِ، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے ہو سکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ سے کھینچ لے، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، بس وہ آٹو ہو جائے گا جہنم کے ایک گڑھا میں، کیونکہ بڑے ہاتھ پہ یہاں سے اچھا پر سے اور تب سے آمد بھی کرا دیے چار بس گھنٹے رب کے گھر میں اس سے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى أخيه بحديثة فإذا الملائكة تطلع عنه حتى يضعها أو كان أخاه بأبيه أمه رواه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه يوسف إشارة كريات بايت طرف حديث لكن دوهي كي دريا سي فإن الملائكة تطلع عنه فرشتان اس پر لعنت کرتے ہیں اشارہ کرنے والا حتى يضعها یہاں تک کہ وہ دوہا کے ذرا کو رکھ لے بھائی کوئی کا نہ آقا ہو لے ابھی ہو امی اگر سے وہ اپنا حقیقی بھائی ہو تو آپ کو سلاو دوہا رکھ کر وعن ابن عمر وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، ورواه البخاري ورواه وزاد مسلم وعن من حشر عنه فليس منا. ابن عمر وعن ابن عمر وابي ابي هريره ابن عمر ابي هريره سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علینا الصلاح، جو ہم پر تلوار اٹھائے تلوار اٹھا ہمارا مسلمان علیہ منا، مسلمانوں سے نہیں ہے تلوار اٹھ لے سے مسلمان نہ مسلم، جو ہم کو دھوکا دیا ہے وہ ہم میں سے مسلمانوں سے نہیں ہے، یہ مسلمان کی قوت ہے تو مسلمان اور سلمہ ابن اقوا سے روایت ہے انہوں نے قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علینا السیفہ، جو تلوار چھوٹ لے ہم سے ہم پر، تلوار چھوٹانا یعنی تلوار سے گراف سے کھول کر اٹھانا، گرافتی اڑی سے مسلمان دور سے من صلی علینا، جو ہم پر تلوار چھوٹ لے فلے زمین نہ وہ ہم سے نہیں ہے مسلمان نہ ہے تلوار مسلم وان حساب ابن عروہ، حساب ابن عروہ ہم ابھی ہے وہ اپنے عروہ سے بیان کرتے ہیں ان حساب ابن حکیم، بطن الحساب ابن حکیم، حساب ابن حکیم سامنے سے جایا دیکھے کت جن لوگ گرمر مدد دائیں سے تادر یہ گرم مدد گرم تیل مطلب دیر رکھ دیا گرم ہم نے گرم تیل ڈالے تو گرم تیل کرے تو آرو گرم لگے انہیں بولے یہ رکھے ادھر ادھر تو بخش دی دیتے انہیں بولے یہ سرکاری لوگ خاتنا وصول کرتے آسے تارا ایکنو خاتنا دیتے پارے نہیں এইজন্য এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। উনি বলেন এই তো আমি তো শুনছি রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে যে নাকি মানুষকে এইভাবে আজাদ দেয় তাকে জাহান্নামে আল্লাহ তাআলা امباد کے کچھ لوگوں پر، امباد ایک پہاڑ کوفہ ایون بصرہ مدی ایک پہاڑ کوفہ ایون بصرہ مدی کنے امباد کا پہاڑ وہ پہاڑ کا سے بہت گنا لوگ پر سکتے بولے گا امباد نے ناس امباد کے سوچ لوگوں پر وقت اقیمو اسی شام سے اور اس کو کھڑا کر دیا گیا گروپ کے اور ان کے سر پر تیل بہایا گیا ہے گرم تیل تاکہ فقال ما هذا حساب ابن حساب ابن حکیم اپنا یہ کیا ہے پیر یعذبون فی الخراج، تو کہا گیا انہوں کو خراج میں عذاب دیا جا رہا ہے، خراج دینا ٹیکس دینا اس دن میں آزاد جاؤ جسے فقالا اشخدو سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب میں حکیم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا یقول ان اللہ یعذب بھی ان اللہ یعذب اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اللہ دین یعذبون فی الدنیا ان لوگوں کو جو لوگ دنیا کے اندر دوسروں کو عذاب دیتا ہے یہ نہ دھرنا کی یہ پولیس کا مانس کو پسند ہے اللہ تعالیٰ کے عمل کے دن تعدل پسند ہے اللہ دین یعذبون ناس ان لوگوں کو جو لوگوں کو عذاب دیتا ہے فی الدنیا دنیا مدد ذرا مانس کے عذاب دے اللہ تعالیٰ کے عمل کے دن جہنم میں عذاب دیتا ہے بجلنی پولیس کو صاحب مرکلی پولیس دنیا جائے وہاں لکھا سا یہ جا کہتا ہے جبنی ہر لوگ ہے ہر لوگ ان میں پڑھ گیا آم یا صاحب چلو آم هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طالت وعن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوشك ان طالت بك مدة حضور نے فرمایا یوشک قریب ہے ان طالت بك اگر تیرے ساتھ آیا ہوئے مدت دراز ہو جائے تم کیونکہ ہمارے پڑے کچھ دن تھا تو دنیا کے انترا قومن فی ایدیہم مثل اذناب البقر کہ دیکھو کہ لوگوں کے ہر کے قوم کو جس کے ہاتھ میں گائے کے دم کی طرح بیٹھ ہوگا گائے لینزر مطلب بیٹھ تھکتے پڑا تھکتے میرا منشیہ پڑا دیا یوسکو انتالتی کا مدت قریب ہے اگر تیری ساتھ مدت دراز ہو جائے انترا قومن تو دیکھے گا ایسے قوم کو ہی ایدی ہے جس کے قوم کے ہاتھ میں مثل اذناب البقر گائے کے دم کی طرح بیت ہوگا گائے کی دم کی طرح بیت ہوگا پورا ہوگا قاتل حاکم مجھے گائے لیزر مطلب بیت ہوگا پورا ہوگا یبدون فی غضب اللہ اللہ کے غضب کے اندر سوا کرے گیا شکل کرے قاتل مجھے اللہ غضب پڑ دے یبدون فی غضب اللہ اللہ کے غضب کے اندر وہ سوا کریں گے ویعبوتون فی صفات اللہ اللہ کے ناراضی میں وہ شام کریں گے ویعبوتون فی صفات اللہ نکل گلو اللہ ناراضی ایک مجھے طرح پسندہ کر دے وفی روایت ویعبوتون فی رعنت اللہ اور وہ لوگ اللہ کے رعنت کے اندر شام کریں گے نکل گلو قدر سے اللہ ناراضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما صنفان من اہل النار لم ارہما صنفان دو دعا من اہل النار دوزخی دوزخی جو دعات ہے دوزخی کے بلا دعات لم ارہما میں نے ان کو نہیں دیکھا حضور بلند دوزخی بلا جماعت سے ہم ایک دیکھتے ہیں دیکھو نا ہمارا زمانہ ارا دنیا کا ہے نا ہم گلے پھلے ارا جگہ سنفان من اہل النار جہنمی دو قسم ہے لم ارہما میں نے ان دونوں کو جماعت کو نہیں دیکھا قوم ایک قوم معروسیات ایک قوم ہوگا اس کے ساتھ بڑا ہوگا ایک قوم ہوگی تادر ساتھ بیت تھیک دے یہ سرکاری بیتنیا ترا گلی گلی دور دے کازنا بل بقا گائے کے دم کے طرح بیت ہوگا گائے گائے لیدر مجھے لیدر مطلب تادر پڑا ہو جائے یہ ذری گونا بیہر ناس اس بیت کی دریا سے لوگوں کو مارے گا یہ بیت دیا مانس کے مائے گا بیتنے دیکھ سنی یہ بیت دیا مانس کے مائے گا نشاء کاسیات اور عورتیں کپڑا پھیرنے والی، اصل کے اندر عاریات لنگی ہے، میرا کپڑ دن سے اصل لنگا، اور نساء کاسیات عاریات، عورتیں کپڑے پھیرنے والی عاریات اصل میں ننگی ہیں۔ ایک وقت تو بچے کاسیات میں نعمتیں ہوں گی، عاریات من شکر اللہ، نعمت کے شکر سے خالی ہوں گی، کاسیات نعمت میں ہوں گے، عاریات شکر سے خالی ہوں گے، ہم اس نعمت میں جو ہے بڑے مجھے بڑے نعمت باقی نہیں، کنتو اللہ شکر کر سمجھ زبانے آسے نا۔ আর এখানে হিসাবে অর্থ হইল মিশাউন কাশিয়াতুন কাপড়ে পেনে হুঙ্গে আরিয়াতুন নেঙ্গি হুঙ্গে, তারপর ফিনসে যে এতদূর গড় না আবার হরুঙ্গ গড় না হরুঙ্গ বলা দানা কাপড় ফিনসে বলা দানা এই সব তৈরি, অর্থাৎ কিছু কাপড় তো থাকবে শরীরে কিন্তু সব কিছু দেখা নিশাউন রাফিয়াতুন কাপড়ে পেনে হুঙ্গে আলিয়াতুন নেঙ্গি হুঙ্গে, এনে কাপড়ে খোঁজ পদন মে হুঙ্গে খোঁজ পদন মে নিয়ে হুঙ্গে, কাপড় কিছু শরীরের মধ্যে থাকবে কিছু শরীরের মধ্যে থাকবে না, এরকম যদি দেখতে পারো না আর তা যদি কুলুঙ্ক পাই না কেউ দেখবে না, সকালে দেখতে আর কিছু খোলা কিছু পাতলে কাপড়ে দিনে হবে আর ইয়াতুন আসল বানান খুলি পাতলা কাপড় নিচ্ছে শরীর ঢাকা কাপড় তিনশো বলা যায় মানুষকে নির্দিকে মাইল করতে جیسا کہ کوہان ہے بختی اونٹ کا درے مائل ہے، بختی اونٹ بدن کا ارلم ہے، بخت نصر بختی ہوتا ہے، بختی اونٹ کے کوہان کی طرح مائل ہوتا ہے، ان کا سر بختی کوہان کی طرح مائل ہوگا، رکوتو ہونا ان کا سر کا آسمنات البختی مائل ہے، بختی اونٹ کی طرح مائل ہوگا، দুনিয়াতে রকম কা আখরাতে লাইয়া খোলাল না জান্নাত হারকে সাথে জান্নাত মে দাখিল নি হোগি আওরত ওয়ালা ইয়িদ না রিহা আর জান্নাত কি বুবি নি পায়েগি ওয়া ইন রিহা আর বেশক জান্নাত কি বু লাতু যদু বিন মুসিরাত কাজা ও কাজা لتو جب وہ پایا جاتا ہے من مصیرت مسافات سے کدا و کدا اتنے اتنے جنت کے وہ اتنے اتنے سال سے دور سے بھی ملتا ہے، جنت وہ گرام ایک تو دور کے فاؤز آئے تادر تارا میں جائے تارا کے تم نے اچھے جان لکھا لکھا এরকম মেয়ে লোকও ফায়দা হয়েছে সরকারের লোকও ফায়দা হয়েছে। আচ্ছা عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته متفق عليه. وعنه حضرت أبو هريرة في رواية شيء قال أبو من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم جب تمہارا کوئی لڑے فلیت نبی بچا چہرہ سے بچا لڑائی کلو تخن چہرہ تھے کہ باس چہرہ بڑا جنا نہ والے ان میں جگت والے چہرہ کا اللہ تعالیٰ محتان عزت والا مائش چہرہ کے نقط کر لے ہاں چہرہ بن گئے برابر احدکم جب قتال کرے تمہارا لڑائی کرے چہرہ پر بچے چہرہ پر نہ مارے کیوں فإن اللہ خلق آدم على صورته اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے آدم علیہ السلام کے نجی صورت بنائی سے اللہ تعالیٰ نجی صورت بنائی سے ڈرتے ہوئے اللہ دیگی اضافہ سے اللہ ارتد اللہ جمن صفات سے سمع بصر خلق جس کو دینا یہ سب تو اس آدمی کی بھی عزت رکھتا ہے اگر سے دونوں صفت میں آسمان زمین کا فرق ہے یا تو فإن اللہ خلق آدم على صورته آدم کو آدم کی صورت میں بنایا ہے صورت ہی صورت آدم آدم کے آدم صورت میں آدم کے جہاں بنا سے بول دیا تہن شاید گز بنا سے آدم کے بنانے سمے شاید گز اور اپنا ہمار ایک قطرہ ہے پہلے قطرہ منی کا ہے اس کے بعد خون کا ہے اس کے بعد گوشت کا ہے اس کے بعد گوشت میں اللہ تعالیٰ چڑا دیتے ہیں ہڈی وغیرہ کو اس کے بعد شکل دیتا ہے اس کے بعد وہ 9 مہینہ کے بعد دنیا میں آتا ہے کچھ نہیں اور کچھ سمجھتا نہیں ایسا ایسا بڑا ہوتا ہے لیکن آدم کا اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت میں بنایا ہے یا تو خلق آدم على صورته ہی ضمیر مجروح کی طرف آ گیا ہے مضروب حضرت آدم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث جس وقت کہہ رہا ہے مضروب سامنے تھا تو اس کے چہرہ پر نہ مارو اللہ تعالیٰ اس کے چہرہ کی طرف آدم بنایا ہے یہ صورت تو آدم بنے سے یہ تو آدم سنتان یہ سنتان صورت تو بابر صورت তুমি এই সুরতের উপরে আঘাত করো কেন তো আদম আলাইহিস সালামের চেহারার উপরে আঘাত করলে তুমি কত বড় জালেম